că tu sălbatici ai găsit aici, sălbatici și mișei și proști de-a rândul și o sărăcie cum nu-ți dai cu gândul.